a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od jutra nauka zdalna dla najmłodszych uczniów klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej. Trwa druga tura powszechnych testów na koronawirusa na Słowacji. W serwisie też zaproszenie na koncert Kulka, Paderewski Kulka. Będzie dostępne w internecie. Od jutra najmłodsi uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Dołączą do uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i szkół średnich, którzy już uczą się zdalnie. Zmiany w szkołach zaczną obowiązywać od poniedziałku. Ze świetlicy w szkole będą mogli skorzystać tylko uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej, których rodzice pomagają w walce z pandemią, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Dyrektor szkoły musi zorganizować takie wsparcie świetlicowe, opiekę dla dzieci, rodziców, rodzin, którzy to są zaangażowani w walkę z koronawirusem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że ze wsparcia w wysokości 500 zł na zakup sprzętu informatycznego będą mogli skorzystać wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zdalne nauczanie. Może to być również dopłata w wysokości do 500 zł do sprzętu droższej wartości. Wsparcie będzie obejmowało zakupy zrobione od 1 września do 7 grudnia tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś mamy prawie 25 tysięcy nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 236 osób. Wykonano ponad 61 tysięcy testów. Na Słowacji druga tura powszechnych testów na koronawirusa. Badanie jest obowiązkowe w tych powiatach, w których ubiegłotygodniowe testy wykazały największy odsetek zakażonych. W pozostałej części kraju testy są dobrowolne. Wczoraj badaniu poddało się prawie 1 300 000 osób. Pierwszy dzień drugiej tury organizowanej przez wojsko akcji podsumował słowacki minister obrony Jarosław Nagy. Pozytywny wynik testów otrzymały 8172 osoby. To 63% wszystkich przetestowanych. W związku z dużym zainteresowaniem testami w Bratysławie, gdzie nie są one obowiązkowe, uruchomiono dodatkowy punkt pobierania wymazów. Premier Igor Matowicz nie wykluczył, że badanie będzie powtarzane w kolejnych tygodniach. To narzędzie jest alternatywą dla lockdownu, powiedział premier. Musimy teraz wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jaki stopień wolności chcemy osiągnąć podczas zbliżającej się ciężkiej zimy. Osobiście jestem zwolennikiem większych swobód. Musimy jednak porozmawiać o tym, co wspólnie chcemy w tym kierunku zrobić. Jutro o wynikach powszechnych testów i dalszych działaniach w walce z koronawirusem będzie debatował Centralny Sztab Kryzysowy. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Tydzień po Dniu Wszystkich Świętych nadal zbierane są pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków. Ze względu na pandemię kwestie przeniosły się do internetu. Tak jest na najstarszej nekropolii w Lublinie przy ulicy Lipowej. Stare XIX-wieczne nagrobki to przede wszystkim historia miasta, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina Stanisław Santarek. Wystarczy, jeżeli przejdziemy powolutku i poczytamy inskrypcje na nagrobkach. W dużym procencie dowiemy się, jakie ten człowiek tam pochowany ma zasługi dla miasta, a może i dla kraju. Tak dla przykładu go powiem. Mamy na cmentarzu grób adiutant księcia Józefa Poniatowskiego. Na ratowanie lubelskiego cmentarza do tej pory zebrano 7 tysięcy złotych. Odnowa jednego nagrobka to koszt od 15 do 20 tysięcy złotych. Kwestia trwa do odwołania. Skrzypek Konstanty Kulka oraz jego córka, pianistka i wokalistka Gaba Kulka wystąpią wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Koncert z interpretacjami utworów Ignacego Jana Paderewskiego rozpocznie tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Kulka, Paderewski Kulka to wyjątkowy koncert wpisujący się również w 160. rocznicę urodzin wybitnego artysty i wielkiego męża stanu, jakim był Ignacy Jan Paderewski. Na program koncertu w całości składają się kompozycje Paderewskiego pochodzące z różnych okresów jego twórczości. Te wszystkie utwory są zaproponowane w nowych aranżacjach, które w sposób ciekawy przybliżą twórczość Paderewskiego. Koncert można śledzić dziś od 20 w internecie. Można też będzie go wysłuchać 11 listopada w programie drugim Polskiego Radia. I jeszcze jedno zaproszenie do Trójki. Po 17 w trzeciej stronie medalu gościem będzie nasza najlepsza tenisistka, zwyciężczyni tegorocznego French Open, Iga Świątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pierwszy raz kina, teatry, muzea i inne placówki kulturalne zostały zamknięte wiosną podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa. Wtedy zamrożenie działalności instytucji kultury trwało 3 miesiące. 16 marca się zaczęło, 6 czerwca zostało zniesione. Od wczoraj, czyli od soboty, teatry, kina, muzea, galerie i wszystkie inne instytucje kultury są ponownie zamknięte. O nowych restrykcjach związanych ze wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem poinformowano nas w środę. Jak ta nowa rzeczywistość, jak cały rynek kultury, jak ludzie kultury sobie z nią będą radzić, o tym będę rozmawiał z moimi pierwszymi gośćmi. I've been asking questions all over town, hoping to be found. I'm on the loose, I don't dig it. Take my advice, girls. If you find a man, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight, don't let him go. Radzi sobie z pandemią jak najbardziej dobrze, organizując co jakiś czas koncerty internetowe, na które zaprasza swoich fanów. Ale czy wszyscy tak mogą? Jest z nami Wojciech Konikiewicz, muzyk, kompozytor, instrumentalista, przedstawiciel Związku Zawodowego Muzyków oraz jest z nami także Dariusz Pamela, przepraszam bardzo, Dariusz Kowalski, przedstawiciel, właściciel i główny organizator imprez w klubie, pub klubie Pamela. Witam panów bardzo serdecznie, halo, halo. Dzień dobry. Witam. Przepraszam bardzo panie Dariuszu za moje nieogarnięcie, ale... Nic nie szkodzi, Dariusz Kowalski, właściciel Hard Rock Pubu Pamela w Toruniu. Oj, właśnie, tak najlepiej było to wszystko przedstawić państwu. Drodzy panowie, no i właśnie, jak środowisko muzyczne, jak środowisko organizatorów również imprez muzycznych jest przygotowane, czy też nie jest przygotowane, jak sobie zamierza radzić z tą drugą falą pandemii? No, zjawisko jest na tyle nowe i świeże, że metodologia tworzy się w biegu, a ten bieg jest coraz trudniejszy. O ile pierwsze działanie było, tego pierwszego lockdownu było, nazwijmy to, szokowe, ale jakoś tam ludzie, korzystając ze swoich zapasów finansowych, a to Solidarności Rodzinnej, jakoś trwali na stanowiskach, o tyle już latem okazało się, że konsekwencje tego fenomenu całego są długotrwałe. One, to nie było tak, że skończył się lockdown i wszyscy ochoczo ruszyli do sal koncertowych, mówię tutaj o publiczności, ale także i o muzykach. Nic takiego się nie zdarzyło. Widać już, że efekt tego całego zjawiska będzie, jest i będzie długotrwały. I teraz jak sobie radzą muzycy? No muzycy, ci, którzy żyją z koncertów wyłącznie, czyli tacy, którzy uprawiają muzykę na poziomie wykonawczym wyłącznie albo głównie, mają najciężej i najgorzej, dlatego że no, siłą rzeczy to wykonawstwo jest ich głównym i prawie albo w wielu wypadkach jedynym źródłem utrzymania i nie mają znikąd szczególnej pomocy i nadziei. Oczywiście Ministerstwo Kultury uruchomiło programy pomocowe, robi tam co się da albo na ile się da, trudno to powiedzieć, ale ja wiem, że Narodowe Centrum Kultury także przygotowuje pewne programy grantowe, tak, takie projektowe, że tak powiem, które mają pomóc. No tak, ale zawsze to jest tylko niektórym. Pomoc tylko dla niektórych artystów dostępna. No więc o to chodzi. Spójrzmy prawdzie w oczy, bo to jest istotne, żebyśmy tutaj nie pocieszali się jakimiś, powiedziałbym, no, tymczasowymi formami, ponieważ no, zdajemy sobie sprawę z tego, że w skali masowej, w tej skali, w której wszyscy uprawiający zawód muzyka mieliby być brani pod uwagę, no taka pomoc jest w praktyce zapewne niemożliwa. No, nie jesteśmy Emiratami Arabskimi, nie siedzimy na ropie. Więc co w tej sytuacji można zrobić? No w tej sytuacji przede wszystkim oprócz tych form pomocy, czy ministerstwa, czy wszelkich instytucji innych kulturalnych, czy NCK-u, czy innych, czy IMIT-u, jest bardzo istotne również, żeby optymalizować te możliwe źródła przychodów dla artystów, które i tak są w cudzysłowie skazane na przynoszenie profitów muzykom. Tylko pytanie, którym, jakim i w jakiej proporcji. No właśnie, a jakie to mogą być źródła te dodatkowe? Przede wszystkim mówimy tutaj o potężnej w tej sytuacji roli i zawsze potężnej, ale w tej sytuacji szczególnie urastającej do pewnej potęgi, roli mediów, mówię tutaj o radio, telewizji, głównie zaś myślę o radiu, jako po prostu instytucji, o czym zwykli słuchacze często zapominają, bo te wszystkie instytucje typu radio są również źródłem utrzymania dla wielu artystów. Dotyczy to zarówno artystów, którzy komponują i tworzą teksty, a więc autorów dzieł, jak też wykonawcy, ponieważ radia są zobowiązane i płacą tantiemy wykonawcze i tantiemy autorskie. I tu się zaczyna bardzo ciekawa nić tematu, mianowicie gdzie są polskie media, szczególnie media publiczne, a gdzie jest interes polskich muzyków i polskich twórców. Jak praktyka pokazuje, te dwa światy są w znacznym stopniu rozłączne. Wystarczy podać dane liczbowe, kiedy oscyluje polska muzyka w stacjach mediów publicznych na poziomie 30%, czyli krótko mówiąc znacznej mniejszości. Mówiąc wprost, to się przekłada na to, że pieniądze z radia publicznego wypływają do kieszeni zachodnich koncernów i globalnych producentów muzyki. Które to czasem też także nagrywają i wydają polskich artystów. Trzeba o tym też pamiętać. Oczywiście wydają czasem polskich artystów i może nie tyle czasem, wydają, powiedzmy to, że wydają, ale Wystarczy włączyć antenę i zbadać statystyki, one pokazują nieubłaganie, jak jest. Mieliśmy do czynienia w tej, co jest bardzo pouczającym eksperymentem i doświadczeniem, mieliśmy do czynienia w trakcie tej pierwszego tego lockdownu z takim pewnym kuriozum, ja to tak nazywam przynajmniej, mianowicie z akcją, że my będziemy teraz, my, Polskie Radio i my, polskie stacje muzyczne, będziemy teraz grali polską muzykę, bo polskim muzykom jest ciężko. Zgoła przypomniało mi to taką sytuację jak z bezdomnymi, to znaczy póki bezdomni się pętają po Bożym świecie i jest temperatura dodatnia, no to okej, niech się jakoś tam pętają, no ale jak już przychodzą mrozy, to weźmiemy ich na chwilę do przechowalni, czy żeby mieli dach nad głową. No to jest kompletne odwrócenie pojęć. Cały lockdown stawia fundamentalne pytanie i na to pytanie jak do tej pory nikt nie udzielił sensownej odpowiedzi. Mianowicie czym jest kultura? Czym jest kultura narodowa? Jakie powinny być priorytety państwa wobec kultury narodowej i wobec twórców polskich? I jak powinny te priorytety przejawiać się w ustawodawstwie i w praktyce? My żyjemy do tej pory w rzeczywistości, w której nikt z kolejnych ekip rządzących nie dotknął nawet tematu relacji artysta-państwo, w związku z czym poruszamy się w systemie prawnym i w systemie zwyczajowości takiej antenowej, które zgoła nie mają swoich odpowiedników gdzie indziej w świecie. Przypomnę, że jeżeli się jedzie do Stanów, to się słyszy w radio muzykę amerykańską, jeżeli się jedzie do Anglii angielską, do Niemiec niemiecką i tak dalej. We Francję tak francuską. Jest. Dla mnie zawsze najbardziej spektakularnym przykładem była właśnie Francja, która dobrze potrafi dbać o swoich artystów i o muzykę francuską, która dzięki temu również na świecie zyskuje swego rodzaju bardzo specyficzny ogląd. Wojtek, w związku z tym, że troszkę pogadaliśmy i tych, jak rozumiem, postulaty są bardzo proste, ale żeby zaspokoić jeden z nich od razu już i teraz, proponuję Szum. Najnowsze nagranie, które zresztą od ciebie otrzymałem z poleceniem, aby zaprezentować to na antenie programu trzeciego. Z prośbą, tak. No, z zaleceniem, poleceniem, tak. Oczywiście prośbą. Dzieci swych dzieci, posłuchajmy. Raz. Dziećmi swych dzieci. Muzyka Konrad Januszek i Wojciech Konikiewicz. Tekst na podstawie utworu Piosenka, której nie można przestać śpiewać, Edwarda Stachury. Dzieci swych dzieci to zespół Szum. Piosenka jest w tej chwili w trakcie postprodukcji, nagrana została w czerwcu, no i zapowiada się ten materiał bardzo interesująco. Chciałbym się teraz zwrócić do naszych pozostałych gości. Najpierw pana Dariusza chciałbym zapytać właśnie, jak z pana punktu widzenia organizatora imprez, właściciela klubu muzycznego w Toruniu, jakie największe problemy w tej chwili ma pan z działalnością? Największym problemem jest to, że tej działalności nie ma. To jest największy problem. Trzeba postrzegać klub muzyczny w kategoriach działalności gastronomicznej i normalnego biznesu. Dla nas największym problemem, jako dla gastronomów, myślę wszystkich, jest fakt, że te przerwy w działalności są ogłaszane z godziny na godzinę. Do tego się trudno przygotować. Tym bardziej, że komunikaty płynące od osób decydujących, one są sprzeczne. Mogłoby z nich wynikać, że tego jesiennego lockdownu w ogóle nie będzie. No ale niestety sytuacja jest jaka jest i teraz musimy się borykać z problemami najzwyklejszymi, które dotyczą wszystkich. A czy te wszystkie transze jakoś dotyczyły także organizatorów koncertów, właścicieli klubów muzycznych? Oczywiście, o tyle, o ile ktoś spełnił wszystkie wymagania, to tarcza i ta pomoc dotyczyła tych osób, ale koszty... Wam trzeba zwrócić uwagę na to, że gastronomia jako taka, ona jest taką branżą, w którą trzeba bardzo dużo zainwestować. Jeżeli by pan otwierał w tej chwili lokal gastronomiczny i miałby on spełniać wszelkie standardy i tak dalej, to jest to bardzo duża inwestycja. I teraz rzadko kto dysponuje taką gotówką, więc pojawiają się leasingi, kredyty, tego typu sprawy, które w tej chwili są bardzo doskwierające, bo jednak wie pan... No tak, przychodów nie ma, a płacić trudno. Trzeba. Tak, trudno negocjować z bankami na zasadzie, że proszę poczekać, jak będę mógł znowu działać, to będę państwu płacił raty, a kiedy pan będzie mógł znowu działać, no nie wiem. To jest taka rozmowa, która jest ciężka. Podobnie jest z pracownikami. No, wszyscy potrzebują pewnego rodzaju stabilizacji i pewnego rodzaju czytelnych i jasnych zasad i czytelnych i jasnych komunikatów. To by na pewno bardzo, bardzo ułatwiło sprawę. Po drugie, potrzebne jest takie normalne myślenie o tym. Czy my dostajemy pomoc? Ja bym to nazwał raczej częściowym zwrotem rekompensaty, tego, żeby to inaczej nazwać. Tak, rekompensatą. Mhm. I to do tego częściowo. No na pewno wszyscy posiadamy koszty i jeżeli patrzymy na to w perspektywie miesiąca, to myślimy o tym, że damy radę. 2 miesięcy może damy radę, ale jeżeli to jest dłuższa perspektywa czasowa, to my też powinniśmy się jakoś do tego nastawić i powinniśmy wsiąść nasz jakiś program wewnętrzny ratunkowy. Byłyby potrzebne czytelne sygnały, czytelna pomoc i określenie tej przestrzeni czasowej, w której ten zakaz działalności, bo inaczej tego nie można określić, ten zakaz działalności będzie funkcjonował. Czyli rozumiem, że przede wszystkim ta niepewność jest najbardziej doskwierająca. Jest z nami również pan Marek Laskowski, klub Progresja. Panie Marku, czy z pana perspektywy to są podobne problemy jak te, o których usłyszeliśmy w Toruniu? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ale mógłbym dodać więcej jeszcze, prawda, tychże problemów, ponieważ my działamy od 15 lat i żyjemy, że tak powiem, z organizacji właśnie koncertów. Sprawą dla mnie, nie tak być może, że się mylę, sprawą dla mnie troszeczkę drugorzędną jest to, że w tym momencie też to ma znaczenie, nie prowadzimy działalności gastronomicznej, czyli jakby generalnie w ogóle jesteśmy też zatrzymani. Ja powiem inaczej, zacznę od początku może. Jak w marcu żeśmy się dowiedzieli o tym, że nastąpi pandemia, wyśleliśmy dobrze, wakacje, będzie koniec. Nawet na zebraniach naszego Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych stwierdziliśmy, no dobra, teraz trzeba się spiąć, trzeba poszukać pomocy, ale latem ruszymy. Latem żeśmy nie ruszyli, w tej chwili żeśmy też nie ruszyli. W związku z tym stowarzyszenie przystąpiło razem z innymi branżami bardzo dotkniętymi, jak turystyka, hotele, do rozmów z ówczesnym ministerstwem, które prowadziła pani minister Emilewicz. Mhm. I te rozmowy przyniosły naprawdę dosyć duże efekty w postaci bardzo dużej, z mojego punktu widzenia, pomocy finansowej do tego, żeby przeżyć, ale do tego, żeby przeżyć tak mniej więcej do września, października, może niektórzy bardziej. No ale stwierdziliśmy, że nie będziemy, że tak powiem, spoczywać na laurach i tylko czekać, aż się to kiedyś otworzy. Dokonaliśmy za te pieniądze różnego rodzaju koncertów, inicjatyw plenerowych, streamingowych koncertów, które miały nam przynajmniej pozwolić na przetrwanie dłuższe niż to zakładane. No i tu się okazało, że nie jedne imprezy wyszły, a jak to się w życiu bywa, również nie w pandemii, drugie, do niektórych trzeba było dołożyć. W związku z tym na dzień dzisiejszy jesteśmy, można powiedzieć, znowu w punkcie wyjścia. Prosimy w tych rozmowach, które dalej trwają, w tej chwili zmieniony minister, pan Gowin, wicepremier, jest na czele tej na czele rozmów, które prowadzimy, dołączyły do nas gastronomia, dołączyło do nas fitness. No i widać, że ten przekaz, który staramy się powiedzieć, że słuchajcie, no to jest kultura, no bez tej kultury nie możemy nic. To nie jest tak, że my na przykład na dzień dzisiejszy, zakładając, że jutro by się pandemia skończyła i pan premier z całym szacunkiem, pan od siłowni dostaje informację, od jutra możesz otworzyć. No momentalnie uruchamia się, prawda, przychodzi do pracy. U nas został zachwiany pewnego rodzaju cykl produkcyjny. Ja nie jestem w stanie jutro zrobić koncertu, ponieważ ja muszę przygotować bilety, przygotować reklamę, żeby zachęcić tego klienta do tego, żeby do nas przyszedł. Także problemów jest bardzo dużo. I ten punkt, w którym teraz żeśmy się znaleźli, naprawdę jest mocno krytyczny. Mamy nadzieję, wiemy o tym, że bardzo wiele firm złożyło do Ministerstwa Kultury ten projekt 400 milionów, tak zwany, złożyło swoje projekty. Są duże szanse na to, że tutaj otrzymamy pomoc. Natomiast to wszystko jest to kwestia na przetrwanie. Taki klub jak mój przeżywał różnego rodzaju dzieje. I kryzysy, i sukcesy. I miałem takie wrażenie, że to bardziej zależy, prawda, ode mnie, od moich pracowników. Dzisiaj po raz pierwszy staliśmy się w miejscu, że praktycznie żadna inicjatywa, jaką byśmy sobie wymyślili, nie przyniesie nam efektów oczekiwanych. Czyli tak, no tak naprawdę i cierpliwość, i nadzieja, i kilka bardzo konkretnych postulatów, które usłyszeliśmy dzisiaj na naszej antenie od naszych gości. No, należy się nad nimi pochylić i należy je bardzo poważnie wziąć pod uwagę. Panowie decydenci, mam nadzieję, że ktoś z panów słucha tej audycji i naprawdę kultura woła o pomoc w tym momencie. I to nie tylko ta klubowa, ale również ta wysoka kultura także. O tej wysokiej kulturze może troszkę w innym wymiarze, ale będziemy rozmawiali w drugiej części naszego dzisiejszego magazynu. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie i za nakreślenie, tak naprawdę, bo ja wiem, że nie zdołaliśmy nic rozwiązać, ani znaleźć jakiegoś rozwiązania tego palącego problemu. No palącego, ale jednocześnie niespodziewanego tak naprawdę. Naszymi gośćmi byli pan Marek Laskowski z klubu Warszawskiego Klubu Progresja, pan Dariusz Kowalski, właściciel toruńskiego klubu PAP, klubu Pamela, oraz Wojtek Konikiewicz, muzyk, kompozytor, przedstawiciel Związku Zawodowego Muzyków. Cię zaskoczy, zwali. na sznurze, kosa odcina cię. Czujesz się dobrze? Nic ci nie jest okej. Mocna nuta, jak to przeczytałem w opisie. I bardzo interesująca. Grupa Blend, płyta Czerwony. Warto będzie po nią sięgnąć. Jest w tej chwili w produkcji, ale rzeczywiście brzmi fantastycznie i nawiązuje do najlepszej tradycji hard rocka lat 60. i 70. No, tak na Śląsku się gra. A przy okazji chciałbym jeszcze, kończąc ten temat lockdownu i doli naszych artystów, przypomnieć, że Polskie Radio w trakcie lockdownu zwróciło się z takim wsparciem, tak to nazwijmy. Chociażby w Trójce pod Księżycem cała akcja wspieramy polskich artystów. Prezentowaliśmy nagrania nasze archiwalne. Starsi Panowie, Młynarski, Osiecka, wiem, że to są artyści, którzy już od nas odeszli, ale przecież są też wykonawcy tych fantastycznych dzieł, których także wspieraliśmy. Radio dla Ciebie grało tak naprawdę 24 godziny na dobę muzykę polską, więc myślę, że tu jest droga i jeszcze pole do popisu. Teraz zmieniamy temat i zapowiadając to, co dziś po 20 w programie trzecim, wspomnimy postać Piotra Orawskiego. Ja nie wiedziałem, że ja mam piękny radiowy głos. Ja przyszedłem do Trójki w 83 roku i pamiętam swoją pierwszą próbę mikrofonową w studiu P1. Tego studia już chyba nie ma. Usiadłem przed mikrofonem i zacząłem mówić takim zciszonym głosem, tak jak mówię w tej chwili, bo ta bliskość tego sitka prowokuje taki spokój. Natomiast ja na co dzień mam inny głos. Ja mówię bardzo głośno, za głośno, to w wielu sytuacjach jest niezręczne. Natomiast radio i mikrofon odkrył ten głos. Ja nigdy tego głosu nie ćwiczyłem. Natomiast na pełną swobodę głosu pracowałem kilka lat, bo jednak na początku mikrofon przede mną strasznie mi spinał. To jednak są lata terminowania właśnie w studiu radiowym. Krystyna Kępska, przyjmowałam Piotra do programu trzeciego Polskiego Radia. Byłam jego również szefową w Polskim Radiu BIS. Piotr miał niezwykły głos i Piotr miał niezwykłe poczucie formy radiowej. To był talent, który zdarza się bardzo rzadko w radiu i to był talent, który właściwie rozwijał się na wszystkich antenach Polskiego Radia. W Trójce on był 11 lat i gdy zapytałam go przy pierwszej rozmowie, czym chciałby się zająć, powiedział: właściwie mogę wszystkim, ale najchętniej dawną muzyką. Na trzecim roku wszyscy ci, którzy studiowali na muzykologii, wiedzą, że jest ogromny egzamin z muzyki baroku. Piotr Orawski, książę, miał to do siebie, że każdą przerwę, którą mieliśmy od pierwszego roku, wykorzystywał na a. palenie papierosa, b. granie miniatur Händla. i ponieważ nie chodził na wykłady i na zajęcia do pani profesor, ta postanowiła go skarcić przy egzaminie. Wszedł jako pierwszy, my jak to studenci z uchem przy drzwiach słuchaliśmy rozmowy. I pani profesor zaczyna w te słowa. Panie Orawski, jest rzeczą powszechnie wiadomą, że wie pan wszystko na temat oratoriów Händla. Jeśli chodzi o opery, inne wielkie formy, też nie jest tajemnicą, że wie pan wszystko. Ale na pewno nie wie pan nic o miniaturach klawesynowych. Odpowiedź Piotra brzmiała, Otóż napisał 6 tomów. I tutaj pani profesor się zdziwiła, powiedziała, nie 5? No co Piotr? Nie. 5 podpisał, a 6 jest anonimowa. I pani profesor czuła, że go ma, ale Piotr podszedł do fortepianu i zaczął grać. Mówi, zna pani to? Nie. To jest gawot z 3 zeszytu. A to? I zagrał coś bardzo podobnego? Nie, tego też nie znam. No, a to jest gawot z tego anonimowego. Nie trzeba być geniuszem, żeby wyróżnić ten sam styl i no właśnie. I pani profesor to wbiło ją w fotel i w końcu powiedziała, panie Orawski, a dlaczego pan w takim razie nie chodzi do mnie na seminarium? A Piotr na to, tak? A co by chciała pani jeszcze wiedzieć? No i taki właśnie był Piotrek. To był dylemat, dlatego że padła propozycja pracy w radiu. Wiadomo, że wtedy wszyscy twórcy kultury media bojkotowali. Ja najpierw porozmawiałem ze swoimi kolegami z roku. Powiedziałem, słuchajcie, jest taka sytuacja. Potem porozmawiałem z moim opiekunem roku. Ale do tych rozmów byłem przygotowany. I przekonali mnie właśnie ludzie Trójki. Przekonał mnie Krzysio Lipka, przekonała mnie Małgosia Pęcińska. My tutaj mamy coś do zrobienia. Ja spotkałem żywych, wspaniałych ludzi. Ja nie będę mówił o polityce. Ja nie będę mówił o rzeczywistości naszej konkretnej. Tylko ja się będę zajmował sztuką. To były fragmenty reportażu wspomnienia o Piotrze Orawskim zrealizowanego przez Magdę Łoś i Klaudię Baranowską. Kalina Jędrusik, tak bardzo lubiona przez Piotra Orawskiego. Tak naprawdę zupełnie nie wiem dlaczego, ale być może dowiemy się tego już za chwilę od naszego gościa, Krzysztofa Lipki, który jest już z nami, ale połączę się z nim za moment. Na całych jeziorach ty o wszystkich dniach porach ty w marchewce i w naci ty od Mazur do Francji ty na co dzień od święta i w leśnych zwierzętach ty i w ziołach i w grzybach w nadziejach, że to chyba ty we wróżbach i w kartach ty w żartach ty w sezonie i potem przed ptaków odlotem na wielką tęsknotę ty zawsze ty a w kącie kto stoi. Kalina Jędrusik, pięknie śpiewa. Krzysztof, jesteś z nami? Panie jestem, redaktorze. Jestem, dzień dobry. Witam. Redaktor Krzysztof Lipka też przez wiele, wiele lat związany z programem trzecim. Przyjaciel Piotra Orawskiego. Myśmy się wszyscy przyjaźnili. Ja w reportażu usłyszeliśmy także głos Wojtka Osowskiego. Ja, Wojtek i Piotrek byliśmy studentami jednego roku muzykologii. Razem, tak naprawdę razem przyszliśmy do radia. Choć Piotr Orawski bardzo często podkreślał, że to właśnie ty, panie redaktorze, zaprosiłeś go przed mikrofon. Nie bardzo, czy bardzo? Bardzo, bardzo. Tak, muszę powiedzieć, że on był bardzo mi wdzięczny i ja nawet byłem zaskoczony tym, że on tak często to podkreśla, że to mnie zawdzięcza. No tak było, to się stało zupełnie przypadkiem, bo Czy mam opowiadać? Tak, absolutnie tak. Opowiadać. Więc myśmy się poznali przypadkiem na takim przyjęciu, dość dużym, gdzie było sporo osób, ale ja jak tylko się zjawiłem, to powiedziano mi, że a tutaj jest taki, wiesz, młody muzykolog, to może byś z nim chciał pogadać. No więc mówię, czemu nie? No i skończyło się tak, żeśmy gadali prawie do rana. I no ja byłem zaskoczony nie tylko jego głosem znakomitym, rzeczywiście wyjątkowym głosem, ale bystrością, takim, taką żywiołowością. On był pełen życia, był bardzo dowcipny, lubił się śmiać. Jednym słowem, taki człowiek bardzo, bardzo atrakcyjny towarzysko, prawda? Mhm. Tacy ludzie świetnie się sprawdzają w radiu przeważnie. I ja, ponieważ już wtedy pracowałem wiele lat w radiu, pomyślałem od razu, że on byłby chyba dobry w radiu. No i zaczęliśmy się spotykać prywatnie. No i ja już po jakichś chyba 3 czy 4 spotkaniach mu powiedziałem, słuchaj Piotr, może ty byś jednak chciał w radiu spróbować coś zrobić. No to słyszeliśmy, no tak z kolei, tak, z reportażu. Już to też słyszałem. I powiem, że no, ja rozumiem te jego opory. Ja też miałem z początku, wcale niechętnie do radia przyszedłem. Natomiast kiedy się słyszy, a czy może chciałbyś spróbować, no to spróbować chciałby każdy. I potem się okazuje, że ta próba jest bardzo udana. Tak było z Piotrem. On był przekonany, że on będzie chyba kimś więcej niż radiowcem, że on będzie uczonym może, że on będzie może wielkim artystą. I on rzeczywiście miał zadatki na to. Na jedno. Ale przecież i wykładał, i kończył dyrygenturę po muzykologii, więc naprawdę szedł w tym kierunku właśnie. Tak, więc on był wszechstronny, ale jednak to radio jakoś go tak wciągnęło. No, radio jest wciągające, to wiem sam po sobie. Ja też zaczynałem na próbę, a byłem tam 30 lat. Więc tak to jest. Piotrek był rzeczywiście wyjątkową osobowością, bo on był bardzo bystry, bardzo inteligentny, no i miał niebywały talent, bo radio to co powiedziała Krysia Kępska przed chwilą, radio to nie tylko głos, to jeszcze umysł, oczywiście, no i ta iskra Boża, która nie wiadomo czym jest i skąd się bierze, to jest talent radiowy. Ja to bardzo często słyszę u ludzi, na przykład w tramwaju ktoś coś powie, myślę sobie, ojej, jaki głos? To byłby głos do radia, no ale trudno zaczepiać ludzi i im to proponować, jak się szczególnie już tam nie pracuje. No właśnie. Powiedzieliśmy sobie nawzajem, powiedzieliśmy słuchaczom, że opowiadając o Piotrze, że Piotr to wybitna i wyjątkowa postać, ale właśnie, czy określiłbyś go jako osobę, postać kontrowersyjną czy wyjątkową? Kontrowersyjną. Ja nie wiem, czy to jest dobre słowo. On miał swoje cechy pewne kontrowersyjne. Tak, to prawda. Na przykład, no, on potrafił być bezczelny. Do bólu. Sposób, ale no kończąc, zauważ, jeszcze tę anegdotkę, którą też usłyszeliśmy. Słyszałem. Ale końcówka tej anegdotki jest taka, że on wyszedł potem z tego egzaminu i powiedział do nas, no, to świetnie skomponowałem, fajną miniaturkę. No tak, a no widzisz. No więc właśnie, więc on potrafił być bezczelny, ale ta jego bezczelność była bardzo często na miejscu, była bardzo zabawna. I inteligentna. I inteligentna i do czegoś prowadziła. To nie było takie prymitywne, prawda? Tylko w tym był zawsze jakiś pomysł, który owocował właśnie o czymś takim, jak taka miniaturka towarzyska, która się nadaje na opowiadanie wręcz, czy coś takiego. Zresztą on miał również talent literacki, próbował coś tam pisać. No, ja wiem, może ja przeszkodziłem temu, bo jak on wszedł do radia, to się tak włączył w tę pracę radiową, że przestał pisać poza radiem. No tak, poza radiem robił. Jego konikiem była rzeczywiście muzyka dawna. Ją ukochał najbardziej. Händla, Bacha rzeczywiście znał na pamięć i tak jak właśnie w tej anegdocie, jak trzeba było, to coś a la umiał skomponować od razu ad hoc. Natomiast dziś wieczorem, skąd to nasze wspomnienie, skąd rozmowa o Piotrze? Dziś wieczorem w cyklu prezentacji najcenniejszych pereł Archiwum Polskiego Radia sięgam dziś po audycję właśnie Piotra o operetce. o operetce, co może stanowić lekkie zdziwienie, ale jednakże była to także... Piotrek miał rzeczywiście wyjątkowy dar do sięgania po różnego rodzaju tematy i przedstawiania nawet kontrowersyjnych, ale bardzo interesujących zawsze wizji tegoż problemu. To, co usłyszymy wieczorem, jest swego rodzaju słuchowiskiem, teatrem, gdzie Piotr sięga po teksty i Tuwima, i Gombrowicza, i Witkacego. Bardzo dużo muzyki, oczywiście operetkowej, od Lechara po Straussa. No i jego również dywagacje. Taki dźwiękowy patchwork, który nam się buduje w taki radiowy teatr. Będziesz słuchał? Czy ja będę słuchał? Tak. Nie będę słuchał, bo będę miał gości, więc nie jest to możliwe. Ale ja tej audycji nie znam, przyznam się. Natomiast Piotr miał rzeczywiście takie wszechstronne zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, prawda? Operetka jest na swój sposób niezwykła. Tak. I on umiał odnaleźć w niej to, co ją różni od innych rzeczy i czyni ją atrakcyjną. On na przykład umiał z operetki się jednocześnie śmiać, jednocześnie się nią zachwycać. No i myślę, że to właśnie wieczorem usłyszymy. Tak, to właśnie wieczorem usłyszymy. Naszym gościem był Krzysztof Lipka. Krzyś, bardzo dziękuję, panie redaktorze, ja dziękuję tak naprawdę powinienem powiedzieć. Nie. Dziękuję bardzo. Mojemu koledze i druhowi od mikrofonu. Krzyś, bardzo dziękuję. Wieczorem wszystkich państwa zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania audycji Piotra Orawskiego. To 20.05. Najcenniejsze skarby Archiwum Polskiego Radia. Koncert A-moll na cztery klawesyny. Jana Sebastiana Bacha. Ten koncert już na zawsze kojarzyć mi się będzie z moim niegdysiejszym i nie tylko radiowym, ale i studenckim przyjacielem Piotrem Orawskim. Piotra także spotkamy, jak już powiedziałem, dziś po godzinie 20, na który to event bardzo serdecznie państwa zapraszam. Zostańcie z programem trzecim. A dzisiejszy magazyn bardzo kulturalny już uważam za zamknięty. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Kuby Sadowskiego i swoim własnym. Kłania się Piotr Majewski. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.